Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Łapówki na granicy z Ukrainą, kilkunastu celników w rękach CBA. 4 osoby, w tym dziecko ranne w wyniku pożaru w domu jednorodzinnym w Sanoku. Zbliża się szczyt klimatyczny na granicach, wracają kontrole. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Rzeszowa zatrzymali 14 obecnych i byłych celników. W zamian za łapówki mieli potwierdzać w dokumentach zwrot VAT-u za fikcyjny wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej, mówi Piotr Kaczorek. To z kolei umożliwiało zwrot podatku VAT. Wywożonego towaru w ogóle nie było, albo jego ilość była wielokrotnie zawyżana. Jeden z celników miał przeprowadzić nawet około 200 takich fikcyjnych odpraw okraszonych łapówkami. Zatrzymani przez CBA trafili do Podkarpackiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Tam usłyszeli zarzuty. Usłyszeli zarzuty w prokuraturze, m.in. łapownictwa, poświadczania nieprawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przestępstw karno-skarbowych. Trwają dalsze czynności i prokuratura będzie decydowała o ewentualnym zastosowaniu środków czy też wolnościowych, czy też wystąpieniu do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. I niewykluczone są kolejne zatrzymania. 4 osoby, w tym dziecko ranne w wyniku pożaru w domu jednorodzinnym w Sanoku. Pożar, który ugaszono po 2 godzinach, wybuchł w nocy. Ogień zajął 2 pomieszczenia na drugiej kondygnacji budynku. Na granicach wracają kontrole, to w związku ze szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach, który rozpocznie się za 2 tygodnie. Co nas może spotkać? O tym kapitan Lidia Latecka-Łanocha ze Straży Granicznej na krakowskim lotnisku. Nie będzie przywróconych szlabanów, nie będzie przywróconych stałych punktów kontrolnych, natomiast możemy spodziewać się, że spotkamy na przykład pojazd Straży Granicznej, Schengen Bus. Funkcjonariusze wyposażeni będą w mobilne terminale, specjalistyczny sprzęt, za pomocą którego dokonywać będą kontroli w podobny sposób, jak jest to dokonywana na przykład na lotnisku. A co czeka nas właśnie na lotniskach? Pasażerowie, którzy podróżują w ruchu no Schengen, nie odczują w żaden sposób zmiany. Natomiast zmiana dotyczyć będzie pasażerów podróżujących w ramach ruchu Schengen, czyli tak zwanych lotów wewnętrznych. Do tej pory odbywało się to na zasadzie swobodnego przemieszczania się, a w tym momencie wybrane połączenia, wybrane kierunki będą poddawane kontroli. Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach od 3 do 14 grudnia weźmie w nim udział około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów, a obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Najbliższe dni będą intensywne, jeśli chodzi o negocjacje brexitowe, przygotowanie do niedzielnego szczytu w Brukseli. Toczą się rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu deklaracji politycznej, która ma być dołączona do umowy brexitowej i dotyczyć przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią. Wczoraj w Brukseli na rozmowach w Komisji Europejskiej w tej sprawie była premier Theresa May zabiegała o korzystne zapisy. Dziś od rana zapisy będą negocjować przedstawiciele 27. Brytyjska premier chce, by dokument zapowiadał jak najbardziej ambitne przyszłe relacje gospodarcze Unii z Wielką Brytanią. Coś w rodzaju niezakłóconego handlu. Dokument nie jest prawnie wiążący, ale Theresa May chce się na niego powoływać w brytyjskim parlamencie, by pokazać, że po Brexicie interesy Wielkiej Brytanii będą zabezpieczone i przekonać do przyjęcia umowy brexitowej. Przebieg wczorajszych rozmów w Brukseli premier Theresa May tak zrelacjonowała w rozmowie z BBC. Postęp został zrobiony, ale to jeszcze nie koniec, dlatego w sobotę jeszcze raz przylecę do Brukseli, by zakończyć rozmowy w interesie naszych obywateli. A unijne kraje mają dziś próbować uzgodnić swoje wspólne stanowisko. Nieoficjalnie wiadomo, że Francja, Włochy, Dania i Holandia nie chcą się zgodzić na zapisy zapowiadające niezakłócony handel po Brexicie, by nie tworzyć wrażenia, że wyjście z Unii może przynieść korzyści. Natomiast większość krajów, w tym Polska, uważa, że Wielkiej Brytanii trzeba zaoferować ambitne relacje gospodarcze, by nie pogłębiać kryzysu politycznego na wyspach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze krótka informacja, którą podaje GUS. Sprzedaż detaliczna w październiku

They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. Cause I couldn't care less if they call us reckless. Till they are breathless, they must be blind. There are voices ringing over. They keep saying, Sex Dangerous. Oni rozpoczynają drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Jak tam, oddech już opanowany? No właśnie, jest problem, ale to jest chyba wielki dzień dla polskiego sportu, można powiedzieć. No właśnie, mamy dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili. A wiadomością jest to, że Robert Kubica po naszych długich, porannych, dzisiejszych i wczorajszych zapowiedziach jest oficjalnie zapowiedziany jako kierowca Williamsa na sezon 2019. Także bardzo się cieszymy po 8 latach nieobecności w Formule 1 jako kierowca oczywiście. Robert Kubica wraca, także ja już mogę odetchnąć, bo Państwo już wiedzą. No właśnie, wdech, wydech, wdech, wydech. Jestem ciekawa, czy ten oddech to z emocji, że już oficjalnie wrócił, czy jednak z przebiegnięcia do naszego rezerwowego studia. Myślę, że to się wszystko skumulowało, ale teraz już oddycham, jest dobrze. Cieszymy się bardzo i gratulujemy Robertowi Kubicy. Tak jest, to była wiadomość z ostatniej chwili, a dla Państwa też emocje w pewnym sensie, bo kto pierwszy, ten lepszy. Gdyż czas na nasze tegotygodniowe płyty tygodnia. Właśnie w tym tygodniu mamy dwie. Czas dobrodziejstw w muzyce, mnóstwo wspaniałej muzyki w ostatnich tygodniach, mnóstwo pięknych płyt. 713 3

when you touch, you don't feel. Ladytron, destroy everything you touch. Skupiliśmy się w tej godzinie na korespondencji SMS-owej, ale czas przypomnieć adresy. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, zachęcam do korespondencji. Na moim Instagramie pokazałam, w jakim studiu dzisiaj przebywam i skąd do Państwa mówię, gdyż dzisiaj z naszego studia rezerwowego budzi mieszane emocje. Niektórzy uważają, że ta nasza komnata tajemnic jest rzeczywiście dość mroczna, inni z kolei dostrzegają szlachetny vintage, cytując jeden z wpisów. Można zobaczyć, skąd dzisiaj do Państwa mówię. Troszkę mniej magii radia dzisiaj, ale jestem spokojna, ponieważ teraz będzie magiczna piosenka i jeszcze do tego z magicznym teledyskiem. Jeśli ktoś z Państwa jest teraz w kuchni i tam nas słucha, jest to najlepsze miejsce, by słuchać tej piosenki. Nawiązuje do teledysku, do utworu Venus as a Boy. Gdyby audycja do południa nie była audycją do południa, a była na przykład audycją przed północą albo po północy, mogłabym Państwu opowiedzieć, do jakich sporów, jakiej natury i o co dochodziło na planie tego teledysku między Björk a jego reżyserką Sophie Muller, ale o tej porze chyba jednak mi nie wypada. Venus as a Boy z pierwszej dorosłej płyty Björk. Exciting sounds, his feet. No i ciekawe, czy ktoś właśnie wysłuchał tej piosenki, krzątając się po kuchni i przygotowując śniadanie. Jeśli tak, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Podglądam cały czas korespondencję od Państwa i tak, zimno dzisiaj. Pomyślałam więc, że to dobry moment, by nieco się rozgrzać, choćby wspomnieniami. Wspomnieniami tegorocznego lata. Męskie granie orkiestra 2018. To było już pewnie blisko północy, kiedy brzmiał Peron co tydzień w innym mieście. To z właśnie wydanej płyty podsumowującej tegoroczną trasę i na niej, na drugim dysku na tej płycie, cały, chyba cały set tegorocznej orkiestry. Rzuciłam hasło słuchanie radia w kuchni i śniadanie i posypały się listy. Za wszystkie ogromnie dziękuję. Pan Szymon pisze, że trafiłam w punkt i pisze: odpaliłem trójkę na telefonie dosłownie 30 sekund przed pani pytaniem o krzątanie się i robienie śniadania. Po bieganiu i 20 minutach skakanki pora na awokado z jajkami i mocną kawę. Pozdrawiam gorąco z lodowatego Gdańska, napisał pan Szymon. Smacznego, panie Szymonie. Pani Agnieszka napisała, że też w kuchni przygotowując jajka sadzone, czyli dokładnie tak jak Björk w teledysku do utworu Venus as a Boy. Są zdjęcia z kuchni. Za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. Być może to jest jakaś myśl na nasze kolejne spotkania w czwartki do południa. Muzyka, przy której dobrze przygotowuje się śniadanie. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Wspominałam o tym ostatnio w wtorkowej tonacji, że nie umiem ostatnio znów. No właśnie, bo to sama prawda, że ostatnio nie umiem przestać słuchać pierwszych płyt. Patti Smith brzmią wspaniale po latach, a to pewnie jej największy przebój. Because the night. Za 18 minut 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima w Krakowie. I tam właśnie się przenosimy i tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry i jak zwykle jestem z gościem dzisiaj w studiu Radia Kraków. Witam właściwie festiwalowego, absolutnego debiutanta Jeremi Dobrzański. Dzień dobry. Dzień dobry. Absolwent, świeżo upieczony, tak? Krakowskiej Akademii Multiart. Tak, w zeszłym roku. I to był kurs? Kurs operatorski, weekendowy. Czyli jesteś już dyplomowanym operatorem, możesz pracować w tym zawodzie. Ja wróciłem niedawno z festiwalu Camera Image, więc tym bardziej pytam. No, mam dyplom i z chęcią za każdym razem, jak będę zgłaszał się do pracy, tego pokażę, więc myślę, że tak, można powiedzieć, że jestem dyplomowany. Pozostajemy na festiwalu Etiuda i Anima i dzisiaj właśnie się przy tym pierwszym członie zatrzymamy, Etiuda, bo to też debiutujesz swoim filmem w konkursie Etiud filmowych właśnie, krótkich filmów. Staś, skąd pomysł na taki filmowy dyplom? To jest dość śmieszna historia w sumie, bo wstępnie Staś miał być filmem popularnym, w sensie planowałem zrealizować w ramach swojego dyplomu w szkole film, krótką fabułkę, 10-minutową, ale żaden z tych scenariuszy jakoś mnie nie fascynował specjalnie. I po spotkaniu z Dałem Sikorą, który był jednym z wykładowców w naszej szkole, wybitnym operatorem. No to wiemy, tak, i reżyser również. Który kompletnie wywraca, myślę, że każdego studenta szkoły filmowej do góry nogami, zmienia wszystko. Ale w pozytywnym rozumieniu. Ale w pozytywnym. Wraca was, tak? Jakby wydaje mi się, że spotkanie z nim skłoniło mnie do zrobienia czegoś kompletnie minimalistycznego i impresyjnego, więc pomyślałem, że chciałbym zrobić dokument o niewidomym chłopcu z Piechowic, miejscowości niedaleko Jedniej Góry, w której mieszkam na co dzień. No raczej rzadko bywasz. Rzadko bywam teraz, bo studiuję w Krakowie, ale jakby z tym jestem, z tym bardzo związany emocjonalnie. Chciałem opowiedzieć taką cichą historię chłopca, który codziennie radzi sobie z tym, że nie widzi, ale jest jednocześnie w tym bardzo odważny i w sumie ten świat, w którym się obraca, który jest kompletnie inny od naszego, którego my nigdy nie doświadczymy, jest kompletnie inny, piękny i myślałem, że właśnie w tym filmie chciałbym to zawrzeć przede wszystkim. No tak, i to jest rzeczywiście taka bardzo delikatna historia, która nam pokazuje, jak jesteśmy czasami blisko pewnych zjawisk, a jak bardzo one są nam obce. I udaje się w tej krótkiej filmowej formie pokazać ci właśnie ten świat, to wejście. To było bardzo trudne, bo wstępnie byłem przekonany, że jeśli zrobię dokument w stylu Gadających Głów, coś takiego może zastępnego Kieślowskiego, to będzie strasznie nudne i w ogóle nie odda tego, kim Staś jest, w jaki sposób postrzega świat. Po czym przeczytałem w ramach studiów filmoznawczych książkę Thomasa Elsassera, Wprowadzenie do kina przez zmysły. I on tam pisze o fragmencie fortepianu Jane Campion, gdzie główna bohaterka, ten film się tak otwiera, zasłania na chwilę oczy dłońmi i przez te dłonie, tak jak przez taką gotycką katedrę, prześwituje światło, jak przez witraże. Pomyślałem, że taka perspektywa, taka bardzo bliska, takie podejście po prostu, bohatera, tak? Bohatera, to może być jakiś klucz do opowiedzenia tej historii. Dlatego chciałem zrobić przede wszystkim film o tym, jak poznaje się Stasia, w sensie podchodzi się do niego bardzo blisko. Staś opowiada o tym, w jaki sposób spędza dzień, a jednocześnie też jesteśmy tak blisko tego człowieka, że w sumie postrzegamy ten świat troszeczkę jakby z jego perspektywy. To jest troszeczkę tak jakby jego POV. No rzeczywiście, Staś nas prowadzi, to jest główny bohater filmu, ale jeszcze w końcówce pojawia się drugi. Tak, pojawia się jeszcze Antek, czyli przybrany brat Stasia. Stasiu jest częścią wielkiej rodziny Przycinkowskich. To jest cudowna rodzina, która zajmuje się nie tylko własnymi dziećmi, ale też adoptuje dzieci, jest rodziną zastępczą. I po urodzeniu się Stasiu urodził się z wadą siatkówki, która została źle zoperowana, przez to jest niewidomy. Zdecydowali się, że jak trochę urośnie, jak nauczą się funkcjonować z taką osobą, w sensie no radzić sobie, tak, radzić sobie w codziennym życiu, żeby ta osoba była szczęśliwa, to pomogą innemu człowiekowi z podobną przypadłością, czy z podobną perspektywą patrzenia na świat. I to Stasiu tym razem będzie pomagał tej osobie. No i tak rzeczywiście się dzieje, chociaż we fragmencie widzimy to w filmie. Polecamy tę etiudę. Dzisiaj w piątym bloku zapraszamy w Krakowie oczywiście o 19.45 między innymi twój film. A dodajmy, że Akademia Multi Arts, ta właśnie krakowska uczelnia, którą skończyłeś, również robi na festiwalu kronikę festiwalową. Masz też tego rodzaju doświadczenia. Tak, tradycyjnie już od chyba 3 lat robimy kronikę festiwalową. Ja w zeszłym roku, teraz moi koledzy, następcy. będą do tego się przygotowywali. No to trzymam kciuki za Stasia, trzymam kciuki za konkurs i dziękuję Ci bardzo za spotkanie w studiu Radia Kraków. Dziękuję bardzo. Był z nami Jeremi Dobrzański, reżyser filmu Staś. Dziękujemy. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy. Tame Impala. Za 8 minut 11. I